นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆน่ากลัวมาเล่าให้ท่านได้รับฟังเป็นเหตุการณ์จริงนะครับนายดมเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ามาทำงานมาหางานทำในกรุงเทพเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ได้งานซ่อมรถอยู่ที่หมู่บ้านเสนาเหตุการณ์ต่างๆเกิดในช่วงลอยกระทงของปีพ.ศ.2531นายดมหรือว่านายอุดมเนี่ยมาทำงานอยู่ที่ร้านเจเรียมเจเรียมเป็นเจ้าของร้านนายดมบอกว่ายังจำได้ดีในคืนวันที่13พฤศจิกายนคืนนั้นรู้สึกหนาวและรู้สึกอึดอัดมากที่แปลกกว่านั้นก็คือได้ยินเสียงคนคุยกันในคืนแรกผ่านไปตัวเองก็ยังไม่สงสัยอะไรก็คิดว่าเป็นเสียงคนข้างบ้านแต่ต่อมาเสียงนั้นก็เริ่มชัดขึ้นแล้วนายดมก็รู้สึกอึดอัดมากขึ้นจนกระทั่งตัวแกนอนไม่หลับในเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงแล้วก็ที่แปลกกว่านั้นก็คือนายดมคิดอะไรนี่เขาจะรู้หมดตอนแรกนายดมก็คิดกับตัวเองว่าใครกันนะทำไมไม่นอนทั้งคืนเสร็จแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเขากลับพูดตอบมาบอกว่าฉันมาเพื่อจะมาฆ่าแกไงล่ะนายดมก็คิดถามเข้าไปอีกว่าแล้วเธอเป็นใครทำไมเธอคิดจะมาฆ่าฉันไม่มีเสียงตอบจากผู้หญิงคนที่ว่าได้ยินแต่เสียงหัวเราะน่ากลัวเชียวนายดมก็คิดว่าไม่เชื่อหรอกเราอาจจะหูฝาดไปก็ได้ก็พยายามไม่คิดอะไรคิดแต่ท่องพุทโธพุทโธพอท่องพุทโธเสียงผู้หญิงนั่นก็ท่องล้อเลียนพุทโธพุทโธตามนายดมก็ไม่สนใจจนสว่างตกลงคืนนั้นเป็นอันว่านายดมไม่ได้หลับทั้งคืนพอตอนเช้าแกก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ยายนนท์ซึ่งเป็นแม่ของเจเรียมฟังยายนนท์ก็กลับบอกว่าแกเป็นบ้าไปแล้วไปเล่าให้เจเรียมฟังเจเรียมก็หาว่านายดมเนี่ยดมกาวเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นร้านซ่อมรถกาวมันเยอะนายดมก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปแตะต้องกาวแม้แต่จะคิดก็ยังไม่เคยเจเรียมก็ยังหาว่าบ้าซะอีกพอตกกลางคืนต่อมานายดมก็ได้ยินเสียงนั้นพูดอีกแล้วก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกนายดมบอกขอร้องให้เธอปล่อยนะบอกให้ปล่อยฉันไปเถอะผู้หญิงคนนั้นก็กลับบอกว่านายดมเนี่ยมีกรรมได้ฆ่าเธอเมื่อชาติที่แล้วแล้วบอกว่าเธอชื่อวิภานะบอกนามสกุลให้เสร็จแล้วก็เธอบอกว่าเป็นเมียของนายดมเมื่อชาติที่แล้วแล้วบอกว่าชาติที่แล้วอ่ะนายดมเนี่ยชื่อสุทนชาติที่แล้วมีลูก2คนผู้หญิง1ผู้ชาย1เธอบอกว่านายดมเมื่อเป็นนายสุทนนั่นน่ะติดการพนันมาขอเงินที่เธอแต่เธอไม่ให้ก็เกิดการทะเลาะกันปรากฏว่านายสุทนนี่ใช้มีดแทงเธอแล้วก็ลูกทั้ง2คนตายเธอจึงตามมาแก้แค้นในชาตินี้และเธอบอกว่าเธอจะต้องเอาชีวิตนายดมในคืนนี้ให้ได้นายดมก็กลัวมากก็ตกใจวิ่งขึ้นไปชั้นบนไปเรียกยายนนท์เรียกเจเรียมให้มาช่วยตอนนั้นตัวแกสั่นแล้วก็เจ็บหน้าอกมากนะปรากฏทั้งยายนนท์ทั้งเจเรียมกลับกลัวกลัวนายดมว่านายดมเป็นบ้าจะฆ่าแกนายดมก็บอกว่าไม่ได้บ้าแต่เขาจะฆ่าผมขอพระองค์นึงยายนนท์ก็รีบไปยกเอาพระองค์เบ้อเยอะที่อยู่ในห้องพระมาให้นายดมก็ลงมาในห้องของตัวเองชั้นล่างหันไปดูนาฬิกาเพิ่งจะตีสองพอเข้าไปในห้องก็นอนเอาพระวางบนหน้าอกองค์เบ้อเยอะก็รู้สึกอึดอัดเพราะเป็นพระบูชาปรากฏว่าผู้หญิงได้ร้องด้วยเสียงอันดังบอกให้ปล่อยเธอในดมก็รู้ว่าเธออยู่ในตัวเขานี่เองพอยกพระขึ้นก็รู้สึกว่าเหมือนลูกมะนาวมันวิ่งขึ้นมาที่บนหัวและความรู้สึกอึดอัดที่หน้าอกน่ะหายไปแต่กลับเวียนหัวแทนเวียนหัวมากก็เลยเอาพระมาวางที่บนหัวอีกเธอก็ร้องให้ปล่อยเธอเสีย นายดมก็ขอร้องเธอให้ปล่อยปล่อยตัวเขาเธอบอกว่าถ้าหากว่านายดมไม่เอาพระออกจากหัวเธอเธอจะไปเอาพวกมาอีกนายดมก็เลยเชื่อเธอคืนนั้นปรากฏว่านายดมนอนได้ประมาณ2ชั่วโมงพอรุ่งเช้าเจเรียมเจ้าของบ้านก็บอกว่าคืนเนี้ยให้ไปนอนข้างนอกเพราะว่าเธอกลัวนะพอตอนกลางวันวันนั้นนายดมก็ไปหาร่างทรงปู่ชีวกเมื่อปู่ชีวกเข้าร่างแล้วท่านก็บอกว่านายดมเนี่ยถูกของทางสามแพร่งต้องอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วปู่ชีวกก็ทำน้ำมนต์ให้อาบเมื่ออาบเสร็จแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ที่ไหนได้กลับหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ได้ยินเสียงเธอตั้งแต่กลางวันเลยธรรมดาได้ยินแต่กลางคืนแต่แล้ววันนี้ได้ยินแต่กลางวันเลยตอนค่ำนี่เจเรียมเจ้าของร้านก็บอกให้นายดมเนี่ยไปนอนบ้านเพื่อนอย่าไปนอนที่บ้านแกเลยแกกลัวบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่ในซอย20อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อนคนนี้ชื่อนายหนุ่มมีน้าสาวชื่อปราณีนายดมก็เดินไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อขออาศัยนอนสักคืนแต่พอเข้าไปในบ้านสักพักก็รู้สึกว่าใจมันสั่นหวิวหวิวตัวสั่นทั้งเพื่อนทั้งน้าปราณีก็พานายดมเนี่ยขึ้นไปชั้นบนไปห้องพระนายดมก็เพิ่งจะรู้ว่าน้าปราณีก็เป็นร่างทรงแต่ว่าแกก็ไม่ได้มาช่วยอะไรแกบอกว่าวันนี้แกดื่มเหล้าเชิญวิญญาณทรงไม่ได้ว่าอย่างนั้นปรากฏว่าคืนนั้นนายดมอึดอัดมากได้ยินเสียงคนเป็นร้อยมาจุกที่หน้าอกตามท้องแล้วก็ที่หัวเหมือนมีลูกมะนาวบางทีก็เท่าผลส้มเต็มท้องไปหมดและรู้สึกจะเพิ่มมาเรื่อยๆนายดมก็ดิ้นทุรนทุรายจนคนในบ้านต่างพากันมาล้อมดูนายดมดิ้นจนร่างกายเหมือนกับจะหมดแรงมันอ่อนไปหมดแต่ทุกคนที่ล้อมดูต่างก็ช่วยอะไรไม่ได้นายดมหมดแรงจนไม่มีแรงจะยกแขนยกขาได้เสร็จแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปนอนนายดมบอกว่ารู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่สาปแช่งว่าแกต้องตายแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกแกไอ้คนบาปนายดมก็กลัวมากเสร็จแล้วก็ต้องตกใจเมื่อแขนของแกที่ยกขึ้นมันหมดแรงมันหมดแรงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีคนยกขึ้นนายดมบอกสาบานได้ว่าตัวเองหมดแรงจริงๆแขนผมเนี่ยยกขึ้นแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาเสร็จแล้วผมก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหุ่นกุมารที่อยู่บนหิ้งพระเนี่ยหัวเราะขึ้นแล้วก็ชี้มือไล่ผมให้ออกไปข้างนอกพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงแก่ด้วยผมกลัวมากเขาไล่ผมด้วยเสียงอันดังให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนั้นนายดมตกใจกลัวมากก็พยายามลุกขึ้นไปดูนาฬิกาตีหนึ่งกว่าแล้วก็ปลุกเพื่อนให้มาเปิดประตูให้เพื่อนก็สงสัยว่าถามว่าไม่รอให้สว่างก่อนหรือค่อยไปนายดมก็บอกว่ามันนอนไม่ได้จริงๆหลับตาก็เห็นหน้าตาที่เน่าเฟะเสร็จแล้วยังได้ยินเสียงด่าเสียงไล่อีกนะเพื่อนเขามันก็พยักหน้ารับรู้แล้วก็เดินไปเปิดประตูให้พอในดมออกจากบ้านเพื่อนมาแล้วเสียงเหล่านั้นก็ยังตามมาอีกเสียงด่าทอสาบแช่งเสียงหัวเราะในดมก็ตัดสินใจไม่รู้จะไปไหนไปที่ศาลพระพรหมศาลพระพรหมนี่มันอยู่ข้างๆถนนนั่นแหละหน้าตลาดขอให้พระพรหมช่วยเสร็จแล้วก็ตรงไปยังศาลพระพรหมกลางหมู่บ้านก็เดินเซยังกับคนเมาเนื่องจากอ่อนเพลียมากข้าวก็ไม่ได้กินทั้งวันเดินไปก็คิดขอร้องเข้าไปด้วยขอให้เขาปล่อยผมไปซะเถอะอย่าจองเวรกันเลยแต่เสียงผู้หญิงคนนั้นก็ยังพูดเหมือนเดิมคือแกต้องตายเมื่อในดมเดินไปถึงศาลพระพรหมก็ได้ยินเสียงที่ดังฟังชัดดูแล้วมีอำนาจพูดขึ้นบอกว่าก่อนจะขึ้นมาบนศาลนี้ให้กราบที่เชิงบันไดทั้ง4ทิศซะก่อนในดมก็ทำตามคำสั่งเดินไปกราบที่บันไดทั้ง4ทิศเสร็จแล้วเสียงนั้นก็สั่งอีกบอกให้ขึ้นไปข้างบนแล้วให้เดินวน4รอบให้พนมมือด้วยนะนายดมก็ทำตามเสร็จแล้วนายดมก็ต้องตกใจอีกเมื่อแกมีความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนคนนี่มีกำลังมหาศาลเนี่ยบังคับให้เขานั่งลงตรงหน้าศาลพระพรหมเสร็จแล้วมีเสียงผู้หญิงคนนั้นแหละก็พูดขึ้นดังขึ้นบอกว่าข้าแต่พระพรหมที่เคารพ ผู้ชายคนนี้ได้พรากชีวิตลูกแล้วก็บุตรธิดาขอพระพรหมจงเมตตาด้วยตอนนั้นนายโดมนั่งอยู่ในสภาพคุกเข่าพนมมืออยู่แล้วเสร็จแล้วก็เป็นเสียงของผู้ชายที่มีอำนาจดังขึ้นมาอีกถ้าหากว่าเขาบวชให้เจ้าตลอดชีวิตเจ้าจะยอมหรือเปล่าเสียงผู้หญิงก็คือเสียงคนที่ชื่อวิภานะก็ดังขึ้นมาอีกว่าชีวิตต้องล้างด้วยชีวิตเมื่อเขาทำให้ลูกตายเขาก็ต้องตายเหมือนกันนายดมตกใจตอบไปอย่างอกสั่นขวัญหายขอให้พระพรหมช่วยด้วยให้ทำอะไรลูกก็ยอมแล้วแล้วเสียงนั้นก็ตอบว่าตัวท่านเองช่วยอะไรไม่ได้อะนายดมต้องตกลงกับเธอเองโดยไม่ต้องให้เสียเปรียบทั้งสองฝ่ายและต้องไม่มีการตายเกิดขึ้นดังนั้นนายดมก็ขอร้องให้เธอเลิกลาไปโดยที่จะบวชให้เธอกลับบอกว่าคนอย่างแกนะบวชไปก็เปลืองผ้าเหลืองสู้ตายซะดีกว่าเสร็จแล้วนายดมก็อึดอัดเหมือนกับมีอะไรมาจุกที่หน้าอกหายใจไม่ออกดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนคนใกล้จะตายความรู้สึกมันเหลือน้อยเต็มทีลมหายใจขัดเหมือนมีอะไรมาปิดทางเดินหายใจในขณะที่กำลังจะหมดลมหายใจนั่นเองรู้สึกมีมือหนึ่งนะได้มาฉุดดึงร่างของนายดมให้ลุกขึ้นมาจนกระทั่งรู้สึกหายใจได้คล่องขึ้นเจ้าของมือนั้นออกคำสั่งให้นั่งสมาธิก็ทำตามเสียงนั้นนายดมบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงคนแก่คนละเสียงกับเสียงพระพรหมที่ได้ยินนายดมไม่มีโอกาสได้ถามว่าท่านเป็นใครเพราะว่าถูกบังคับให้ท่องแต่พุทโธตอนนั้นฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนมาถวายของที่ศาลพระพรหมแล้วแต่ละคนที่ขึ้นมาบนศาลต่างก็ถามนายดมว่าถูกพระพรหมท่านลงโทษเอาเหรอถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นายดมก็ตอบตามที่เจอมาแต่ละคนก็บอกว่าน่าสงสารแต่บางคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่านายดมก็ไม่ตอบจนกระทั่งประมาณ7โมงเช้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนศาลแล้วก็ถามนายดมอีกนายดมก็เล่าให้ฟังนะเธอก็เชื่อเธอบอกว่าเธอเป็นร่างของฤาษีนารายณ์ชื่อตุ๊กนะบอกให้นายดมเนี่ยไปหาปู่นารายณ์ตอนค่ำนายดมก็ตกลงตามที่เธอบอกเธอให้เตรียมดอกไม้ขาว3ดอกธูปเทียนแล้วก็เงินอีก19บาทพอเธอถวายของเสร็จเธอก็ลงจากศาลไปส่วนนายดมก็ยังคงนั่งอยู่บนศาลต่อไปแดดเริ่มร้อนท้องเริ่มหิวทรมานมากแล้วเสียงที่มีอำนาจดังมากเนี่ยซึ่งเป็นเสียงผู้ชายก็บอกให้นายดมเนี่ยกินของที่มาถวายได้นายดมก็กราบขอบคุณท่านแล้วก็รีบลงมือกินของที่เขามาถวายมีทั้งกล้วยส้มแอปเปิ้ลพอกินเสร็จแล้วก็เริ่มเอาอีกแล้วตอนนี้เริ่มที่ท้องแล้วก็ที่คอเหมือนมีใครมาเหยียบท้องแล้วก็บีบคออีกอึดอัดมากต้องนอนดิ้นทุรนทุรายแต่ทีนี้ไม่ใช่มือนะเป็นเท้าที่เหยียบนั่นหนักมากแล้วก็มีเสียงคนแก่พูดอีกอย่ากลัวไม่ต้องกลัวทนเอาหน่อยเดี๋ยวท่านจะเหยียบเอาของที่อยู่ในตัวออกให้หมดท่านบอกอย่างนั้นก็เริ่มหายกลัวขึ้นบ้างแต่ว่าท้องที่คอนี่สิมันไม่หายยิ่งหนักขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วมือของนายดมก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนมากางออกในลักษณะนอนหงายกางแขนกางขาออกปรากฏว่าเริ่มมีคนที่ตลาดเนี่ยมาดูกันมากขึ้นเขาบอกว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากศพอยู่ด้วยนายดมก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวคือต้องตายแน่ๆวันนั้นนายดมนอนดิ้นอยู่บนศาลพระพรหมทั้งวันพอตอนเย็นก็กลับไปอาบน้ำที่ร้านเจริญกลับด่าบอกว่าหากเป็นบ้าอย่างนี้แกไม่จ้างหรอกแกจ่ายเงินเดือนให้แล้วก็บอกให้ออกไปเลยนายดมก็บอกว่าให้ผมออกผมไม่ว่าแต่ผมขอฝากของใช้เสื้อผ้าไว้สัก2วันแกก็ตกลงแกก็บอกว่าเห็นแก่ความดีของนายดมนายดมก็ขอบคุณแกอาบน้ำเสร็จก็เตรียมดอกบัวธูปเทียนตรงไปยังบ้านพี่ตุ๊กที่เขาว่าเป็นร่างบ้านพี่ตุ๊กด้านหน้าเป็นร้านอาหารตามสั่งพี่ตุ๊กก็พาขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านเป็นตำหนักของปู่ฤาษีนารายณ์บนตำหนักมีกระถางธูปที่ไหม้หมดเหลือแต่ก้านแล้วก็ที่จุดใหม่ๆบนหิ้งเต็มไปด้วยหุ่นเทพองค์ต่างๆเต็มไปหมดด้านขวาเป็นโต๊ะหมู่บูชามีพระประธานสูงประมาณ1คืบเสร็จแล้ว นายดมก็คลานเข้าไปกราบที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มากราบที่หิ้งเทพอีกขณะเดียวกับที่พี่ตุ๊กเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวทั้งชุดห้อยประคำในมือถือขันน้ำมนต์ขนาดใหญ่มาใบหนึ่งพี่ตุ๊กก็บอกให้นายดมนี่นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็รู้สึกใจสั่นตัวสั่นมีความรู้สึกว่าจะถูกสิงเหมือนจะถูกสิงเต็มร่างเพราะรู้สึกว่าจะบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเสร็จแล้วนายดมก็พูดออกมาเป็นเสียงผู้หญิงรู้สึกตัวแต่บังคับตัวเองไม่ได้ตอนนั้นพี่ตุ๊กในนั่งพนมมือแล้วก็สั่นไปทั้งตัวมีผู้ชายเดินเข้ามาในตำหนักอีกคนนึงเขาพูดอะไรกับพี่ตุ๊กอ่ะนายดมฟังไม่รู้เรื่องนะคิดว่าคงจะเป็นภาษาเทพบัดนี้นายดมมีสิทธิ์แค่เห็นแล้วก็ฟังเท่านั้นเพราะบังคับตัวเองไม่ได้แล้วแม้แต่คำพูดของตัวเองพี่ตุ๊กก็เริ่มหันมาพูดกับนายดมปู่ฤาษีนารายณ์ที่อยู่ในร่างของพี่ตุ๊กนะถามว่าเธอเป็นใครทำไมถึงได้มาทำร้ายไอ้หนุ่มคนนี้วิญญาณในร่างของนายดมก็ตอบไปว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันเป็นใครไม่เกี่ยวนะตอนนั้นนายดมอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ออกพูดไม่ได้จริงๆตอนนี้ผู้ชายคนที่เดินเข้ามาทีหลังนั่นเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวมานั่งสันอีกคนนึงนายดมได้ยินคนที่มาดูบนตำหนักนั้นพูดว่าคนที่ว่าเนี่ยที่ว่าเพิ่งจะนั่งลงเนี่ยเป็นร่างของพระนารายณ์ทั้งปู่ฤาษีนารายณ์และพระนารายณ์ซึ่งอยู่ในร่างของผู้ชายคนนั้นต่างก็ช่วยกันจับนายดมนอนลงร่างนายดมไม่ตอบโต้ประการใดทั้งปู่ฤาษีและพระนารายณ์ก็จับร่างนายดมให้นอนหงายตอนนั้นนายดมเริ่มบังคับตัวเองได้แล้วเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วปู่ท่านก็เอาผ้าขาวผืนใหญ่มาคลุมให้ตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วจุดเทียนทั้ง4มุมนายดมก็ไม่รู้ว่าท่านกำลังทำอะไรก็คิดว่าคงจะเป็นการบังสุกุลเป็นเมื่อเสร็จแล้วท่านก็บอกให้นายดมลุกขึ้นถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าหนูดีขึ้นหรือยังปู่ฤาษีท่านถามว่าเอ็งไปทำอะไรเขาถึงได้ตามมาทำร้ายเอาพอนายดมจะอ้าปากเล่าเท่านั้นรู้สึกเหมือนมีมือมาผลักหน้าอกอย่างแรงหงายหลังออกลงไปอย่างแรงเลยขาไปโดนกระถางธูปดังโครมใหญ่ทุกคนที่มาดูต่างตกใจนายดมหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมบังคับตัวเองไม่ได้อีกแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนจะหมดไปเสร็จแล้วก็ได้ยินปู่ฤาษีถามว่าเธอเป็นใครเสร็จแล้วนายดมก็ต้องตกใจเมื่อเสียงที่ออกจากปากของตัวเองน่ะเป็นเสียงคนแก่เป็นคนเดียวกับที่เหยียบท้องของแกนั่นแหละเขาตอบว่าข้าเป็นใครไม่สำคัญข้ามาเพื่อช่วยไอ้หนูมันไอ้หนูนี่หมายถึงนายดมปู่ฤาษีก็พูดภาษาเทพที่นายดมฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วบอกว่าหากเป็นเทพจริงต้องพูดได้แต่องค์ที่อยู่ในร่างของนายดมกลับไม่ยอมพูดเสร็จแล้วองค์นารายณ์ที่อยู่ในร่างของผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่าอย่างนี้ต้องลองของหน่อยเขาก็เลยใช้ให้เด็กไปซื้อพวงมาลัยดำมานะนายดมนี่ไม่รู้จักหรอกพอเขาถือเข้ามาถึงได้รู้ว่าอ๋อพวงมาลัยดอกดาวเรืองนี่เองเขาเรียกพวงมาลัยดำเสร็จแล้วปู่ฤาษีในร่างพี่ตุ๊กก็เอามาคล้องคอนายดมนายดมไม่เห็นว่าจะรู้สึกอะไรเลยก็ยังมีความรู้สึกดีอยู่แต่บังคับตัวเองไม่ได้ปรากฏว่ามือของนายดมกลับถอดเอาพวงมาลัยที่คอออกแล้วเอาไปคล้องคอปู่ฤาษีแทนปู่ฤาษีก็บอกผู้ชายที่เป็นร่างพระนารายณ์บอกว่าเอาขันน้ำมนต์มาดิพอได้ขันน้ำมนต์มาแล้วปู่ฤาษีก็จุดเทียนหยดลงไปในขันน้ำมนต์เสร็จแล้วมือของนายดมก็ถูกบังคับอีกมือนายดมยื่นไปอังที่เปลวเทียนแล้วก็เอามาที่ปากทำเหมือนกับกินอะไรแล้วก็กลืนลงไปก็มองเห็นปู่ฤาษีเอาจักทองเหลืองมาแช่ในน้ำมนต์แล้วก็เอาขึ้นแล้วก็บอกนายดมให้ไปอยู่นอกชานนายดมก็ทำตามเสร็จแล้วปู่ฤาษีก็เอาน้ำมนต์มาราดตั้งแต่หัวจรดเท้านายดมกลับหัวเราะแต่ว่าเป็นเสียงคนแก่หัวเราะเป็นเสียงคนแก่เสร็จแล้วตัวนายดมก็สั่นกระตุกแล้วก็รู้สึกดังเดิมเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อปู่นารายณ์เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วท่านก็ออกจากร่างพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก็พูดกับนายดมบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ปล่อยให้นั่งอยู่ที่ศาลพระพรหมดีกว่าเพราะว่าทำให้แกเสียหน้านายดมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปนั่งที่ศาลพระพรหมก็ได้นายดมก็เดินออกไปเพราะว่าคนในบ้านเขาไม่พอใจด้วยคืนนั้นนายดมไปนั่งที่ศาลพระพรหมอีกก็ได้ยินเสียงพระพรหมอีก ท่านบอกว่าถามวิญญาณของวิภาดูแล้วเธอบอกว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดในดมก็ตกใจอีกท่านบอกไม่ต้องกลัวหรอกท่านบอกให้เอามีดมากรีดที่นิ้วเพื่อใช้หนี้เลือดเธอในดมไม่มีมีดก็ไปหาเอาเศษแก้วหลอดไฟที่แตกมาปาดนิ้วชี้ตัวเองแล้วก็ให้ยื่นไปข้างหลังในดมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดูดที่นิ้วตั้งนานแสนนานไม่กล้าหันไปดูกลัวมากแล้วก็แสบที่แผลด้วยคืนนั้นในดมต้องนั่งสมาธิที่ศาลพระพรหมโดยเป็นปกติทั้งคืนพอรุ่งเช้าในดมก็คิดว่ากลับบ้านที่เชียงใหม่ดีกว่าเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไปกราบลาพระพรหมขึ้นรถกลับไปถึงบ้านแล้วเล่าเหตุการณ์ให้พี่และแม่ฟังทุกคนต่างก็หาว่าในดมเนี่ยเป็นบ้าแต่ก็ยังดีใจที่เหตุการณ์เป็นปกติวันรุ่งขึ้นในดมไปหาดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้พระที่หิ้งพระในบ้านนะครับเป็นหิ้งเก่าแก่ฝุ่นจับเคลอะเพราะไม่ค่อยมีคนสนใจไปไหว้ปรากฏว่าสายตาในดมมองไปก็เห็นรูปถ่ายเก่าๆของกงซึ่งเป็นปู่ย่าตายายของบ้านพอเห็นในดมก็จำได้ทันทีว่าเป็นคนแก่ที่มาช่วยตอนที่แกโดนบีบคอเกือบตายที่ศาลพระพรหมในดมถึงได้รู้ทันทีว่าที่แกรอดตายมาได้ก็เพราะวิญญาณปู่ย่าตายายนี่เองมาช่วยไว้และนับจากวันนั้นผู้หญิงที่ชื่อวิภาก็ไม่มาปรากฏอีกเลยในดมก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้เป็นประจำทุกวันนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆครับแสดงให้เห็นว่าวิญญาณปู่ย่าตายายที่ยังคุ้มครองลูกหลานเนี่ยยังมีอยู่ว่างๆก็จุดธูปไหว้ท่านบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ฝุ่นเคลอะจะไม่สนใจจะดูแลเพราะวันใดวันหนึ่งที่ท่านพบกับความเดือดร้อนคับขันท่านอาจจะมาช่วยลูกช่วยหลานได้ครับ